Boskolegio, hotat bai, eta importantena, laboan sakambiako gehiengoa emaiten diana, laboaien kolegioa. Pentsatzen ahalzen bezala, zer, koordinazioan rural sindikatiak, jauzi bat egin balin badu, ez da izan uste zen bestain goa, beak aitortu dien bezala ondotik. Azkenian, jarga bat izanen da Konfederazioan peizanentako, hots, haitzineko bosker kumparatuz, bat gutigo, eguneko hamarkakotx zazpien emaitzaikin. Bi jargia CR sindikatiantako, aipatu duguna koordinazioan rural, bat abohentako, eguneko hoita bat kakotx laueko emaitzaikilan, bi jargia ELB entako, bardinska, eguneko hoita bi kakotx 0 zazpien emaitzaikilan, eta ren, hamahiu, FDSE entako, jargia bat gutigo, eguneko berrogeita bost, kakotx kajik sortziekilan. Surprisa guti haren, surprisa handiena beste kolegio batetak jinda, langilena, nune labek sekulasko emaitzak kausitu dutia, sei lekietaik hiu kausitu dutu hiu A eta hiu B kolegiotik, hiu lekietaik B hiu A kolegioan eta hiu lekietaik bat hiu B kolegiotik.